Розділ 13. Tempus fugit, eternitas manet. Час минає, вічність незмінна. Хоч справа Марушевича була вирішена віч навіч, чутка про неї розійшлася по місту. Вокульський розказав про його відвідини Жецькому і звелів викреслити борг барона із книги. А Марушевич розказав про це баронові, додавши, що тепер уже на нього нема чого сердитись, оскільки борг списано, а він, Марушевич, має намір виправитись. «Я відчуваю», – казав він зітхаючи, – «що був би зовсім інакшим, якби мав хоч 3000 на рік. Паскудний цей світ, де такі люди, як я, мусять отак поневірятись». «Ну, оближся, Марушевичу», – заспокоював його барон. «Я тебе дуже люблю, але ж усім відомо, що ти пройди світ». «А в моє серце ви заглядали? Знаєте, які там почуття? О, якби існував такий суд, що вміє читати в душі людини, тоді ми побачили, хто з нас ліпший, я чи ті, що мене переслідують». У результаті цієї пригоди і Жецький, і князь, і кілька графів, що довідалися про витівки Марушевича, усі визнали, що Вокульський вчинив шляхетно, але занадто лагідно. «Дуже гарний вчинок», – казав князь, – «але не в стилі Вокульського. Мені здавалося, що він в суспільстві становить силу, яка творить добро і карає негідників. Так як Вокульський з Марушевичем міг би вчинити якийсь ксьонц. Боюся, він втрачає енергію». Насправді ж Вокульський не втратив енергії, але з багатьох поглядів змінився. Магазином, наприклад, він не займався, навіть відчував до нього відразу. Оскільки звання галантерейного купця шкодило йому в очах панни Ізабелли. Натомість він став пильніше займатися справами торговельної спілки зі Сходом, оскільки вона давала величезні прибутки. Отже, й побільшувала багатство, яке він хотів здобути для панни Ізабелли. З того часу, як він освідчився панні Ізабеллі і дістав згоду, його опанувала якась сентиментальність і жалісливість. Йому здавалося, що він не тільки не зміг би нікому заподіяти кривди, а й сам не зміг би боронитись, якщо, звичайно, це не стосувалось панни Ізабелли. Натомість він відчував непоборну потребу робити людям добро. Крім даровизни Жецькому, він призначив також своїм колишнім продавцям Лісецькому і Кляйнові по 4000 карбованців, нібито за те, що заподіяв їм збитків, продавши магазин Шлангбаумові. Призначив також близько 20000 нагороди інкасаторам, швейцарам, посильним та хурманам. Венгелкові не тільки справив бучне весілля, а ще й додав до обіцяної подружжю суми кількасот карбованців. Якраз у цей час у Висоцького народилася дочка, і Вокульський погодився бути хрещеним батьком. А оскільки догадливий батько назвав її Ізабелою, він подарував їй на посах 500 карбованців. Це ім'я було йому дуже дороге. Часто, сидячи в самотині, він брав олівця й папір і без кінця писав: «Ізабелла, Ізабелла». А потім палив папірці, щоб ім'я коханої не потрапило в чужі руки. Він мав намір купити під Варшавою фільварок, збудувати на ньому віллу і назвати її Ізабеллін. Він пригадав, як колись, під час його мандрівок по Уралу, один учений знайшов новий мінерал і радився, як його назвати. Тоді Вокульський не знав ще панни Ізабелли, але тепер докоряв собі за те, що не догадався назвати його Ізабелітом. Нарешті, прочитавши в газетах про те, що відкрито новий астероїд, і астроном, який його відкрив, не знає, як назвати, Вокульський збирався визначити велику нагороду тому, хто відкриє нову планету і назве її Ізабелла. Незмірна пристрасть до однієї жінки не виключала, однак, думку про другу. Інколи він пригадував пані Ставську, котра, як він знав, готова була пожертвувати для нього всім, і відчував нібито докори сумління. «Але що я зроблю?» – думав він. «Чим я винен, що люблю іншу? Хоч би вона швидше забула за мене і була щаслива». В усякому разі він вирішив забезпечити її майбутнє і, напевне, довідатись про долю її чоловіка. Нехай принаймні не турбується про завтрашній день. Нехай у неї буде посаг для дочки. Щокілька днів бачив він панну Ізабеллу у численному товаристві молодих і старих знайомих. Але його вже не вражали ні залицяння мужчин, ні її погляди та усмішки. «Така вже в неї натура», – думав він. «Вона не вміє інакше ні дивитись, ні сміятись. Вона як квітка або як сонце, які мимоволі щасливлюють всіх навколишніх, усіх чарують своєю красою». Одного дня він одержав за Славка телеграму – запрошення на похорон пані Заславської. «Померла», – прошепотів він. «Шкода, якої прекрасної душі була жінка. Чому я не був коло неї в її останні хвилини?» Він зажурився, посмутнів, але на похорон старої, яка так зачливо до нього ставилась, не поїхав. У нього не вистачало відваги розлучитися з панною Ізабеллою навіть на кілька днів. Він уже розумів, що не належить сам собі, що всі його думки, всі почуття і прагнення, всі наміри і надії зв'язані з цією єдиною жінкою. Якби вона померла, йому не треба було б себе вбивати. Його душа сама полетіла б за нею, як птах, що тільки на хвилинку присів відпочити на гілці. Він навіть не говорив з нею про любов, як не говорять про вагу тіла або про повітря, яке наповнює і з усіх боків оточує людину. Якщо протягом дня йому доводилось подумати про щось інше, крім неї, він здивовано здригався, як людина, що несподівано опинилась в незнайомій місцевості. Це була не любов, а екстаз. Одного разу, уже в травні, його викликав до себе пан Ленський. «Уяви собі», – сказав він, – «ми повинні їхати до Кракова. Гортензія захворіла і хоче бачити Бельцю. Мабуть, йдеться про заповіт. Ну і, звичайно, вона рада була б познайомитися з тобою. Ти можеш поїхати з нами?» «У будь-яку хвилину», – відповів Вокульський. «Коли ж ви їдете?» «Повинні б їхати сьогодні, але, напевне, затримаємось до завтра». Вокульський обіцяв бути готовим до завтра. Коли він попрощався з паном Томашем і зайшов до панни Ізабелли, вона повідомила йому, що Старський у Варшаві. «Бідний хлопець», – сказала вона сміючись, – «одержав від Заславської у спадщину тільки 2000 щорічно та 10000 на руки. Я раджу йому одружитися з багатою, а він хоче їхати у Відень, а відтіль, напевне, у Монте-Карло. Я запропонувала йому їхати з нами. Буде веселіше, правда ж?» «Звичайно», – відповів Вокульський. «Тим більше, що ми візьмемо окремий вагон. Отже, до завтра». Вокульський влаштував найпильніші справи. Замовив на залізниці окремий салон-вагон до Кракова, а о 8 вечора, відправивши свої речі, прийшов до Ленських. Вони утрьох випили чаю і десь о 10 поїхали на вокзал. «Де ж пан Старський?» – запитав Вокульський. «А хто його знає?» – відповіла панна Ізабелла. «Може, він зовсім не поїде? То такий вітрогон?» Вони сиділи в вагоні, а Старського не було. Панна Ізабелла кусала губи і щохвилини виглядала в вікно. Нарешті, після другого дзвінка, Старський з'явився на пероні. «Сюди! Сюди!» – закричала панна Ізабелла. Але тому, що Старський не почув, Вокульський вибіг на двір і ввів його в салон. «А я думала, що ви вже не прийдете», – сказала панна Ізабелла. «Та воно мало так і не сталося», – відповів Старський, вітаючись із паном Томашем. «Я був у Кшешовського, і уявіть собі, кузино, з другої години дня до 9 ми грали у карти». «І ви, звичайно, програли?» «Звичайно. Таким, як я, у карти не щастить», – додав він, поглядаючи на неї. Пана Ізабелла трохи почервоніла. Поїзд рушив. Старський сів по лівий бік панни Ізабелли і почав з нею розмовляти то по-польськи, то по-англійськи. все частіше переходячи на англійську мову. Вокульський сидів по праву руку від панни Ізабели, але не хотів перешкоджати розмові, встав і пересів до вікна коло пана Томаша. Пан Ленський трохи не здужав. Він закутався у крилатку і плед, накрив ковдрою ноги. Потім наказав позачиняти всі вікна в вагоні і позапинати ліхтарі, щоб не било в очі світло. Він надіявся заснути, навіть почував, що його хилить на сон, але заговорив з Вокульським і захопився, докладно розповідаючи про сестру Гортензію, яка замолоду була до нього дуже прив'язана, про Наполеона III, який з ним кілька разів розмовляв, про прекрасні манери і любовні пригоди Віктора Еммануїла та про багато інших речей. Вокульський слухав його уважно до Прушкова. За Прушковом тихий і монотонний голос пана Томаша почав упливати йому на нерви. Зате він щораз виразніше чув розмову панни Ізабели зі Старським, що провадилась англійською мовою. Він почув кілька фраз, які змусили його насторожитись, і навіть подумав, чи не остерегти їх, що він розуміє по-англійськи. Він хотів уже встати, але випадково глянув у протилежне вікно вагона, і наче у дзеркалі побачив у ньому тьмяне відображення пана Ізабели і Старського. Вони сиділи дуже близько одне від одного, обоє розчервонілі, хоч розмовляли так невимушено, ніби йшлося про щось незначне. Проте Вокульський помітив, що байдужий тон не відповідає змістові розмови. Він навіть збагнув, що цим легким тоном вони хочуть когось обманити. І уперше з того часу, відколи він знав панну Ізабеллу, у голові його майнула думка. «Фальш! Фальш!» Він відкинувся на спинку канапи, дивився в шибку вікна і слухав. Йому здавалося, що кожне слово Старського і панни Ізабели падає йому на обличчя, на голову, на груди, як краплі свинцевого дощу. Він уже не думав остерігати їх, а слухав і слухав. Поїзд якраз од'їхав від Радзивілова, коли увагу Вокульського привернула така фраза. «Ти можеш йому закинути багато чого», – говорила пана Ізабела по-англійськи. «Він не молодий і не дуже зграбний в товаристві, надто сентиментальний і часом нудний. Але щоб зажерливий, навіть папа вважає, що він надто щедрий». «А як справа з паном К?» – зауважив Старський. «Про скакового коня? Одразу видно, що ти повернувся з провінції. Недавно був у нас барон і казав, що саме в цій справі пан, про якого ми говоримо, повівся як справжній джентльмен». «Ніякий джентльмен не дарував би шахраєві, коли б не робив з ним якихось спільних махінацій», – з усмішкою відповів Старський. «А скільки разів дарував йому барон?» – озвалася панна Ізабелла. «Якраз у барона і є чимало грішків, про які знає пан М. Невдало ти захищаєш своїх протеже, кузино», – насмішкувато сказав Старський. Вокульський міцніше притулився до спинки канапи, щоб не схопитись і не вдарити Старського, але опанував себе. «Кожен має право судити інших», – подумав він. «Побачимо, що буде далі». Кілька хвилин він чув тільки гуркіт коліс і помітив, що вагон дуже хитається. «Ніколи мені не доводилось відчувати, щоб вагон так хитався», – подумав він. «А той медальйон?» – знущався далі Старський. «Оце такий передшлюбний подарунок? Не надто щедрий наречений. Кохає як трубадур, а подарунок...» «Запевняю тебе», – перебила його панна Ізабелла, – «що він віддав би мені все своє майно». «Ну то бери його, кузинко, та позич мені 1100. А що, знайшлася та чудодійна бляшка?» «Утім, то й річ, що ні. І це мене дуже непокоїть. Боже мій, от якби він коли-небудь дізнався...» «Про те, що ми загубили його пластинку, чи про те, як ми шукали його медальйон?» – шепнув Старський, тулячись до її плеча. Вокульському потемніло в очах. «Я зумлію», – подумав він, хапаючись за ремінь коло вікна. Йому здавалося, що вагон скаче по рейках і от-от перекинеться. «Знаєш, ти зухвалий», – притишеним голосом сказала панна Ізабелла. «В цьому й полягає моя сила», – відказав старський. «Слухай, но, він же може побачити. Я тебе зненавиджу!» «Ні, шалітимеш за мною, бо ніхто інший не наважився б на таке. Жінки люблять демонів!» Пана Ізабелла відсунулась до батька. Вокульський дивився в протилежне вікно і слухав. «Попереджаю тебе!» – сказала вона роздратовано. «Що ти не переступиш порога нашого дому. І якби насмілився, то розкажу йому все!» Старський засміявся. «Не переступлю, кузинко, доки ти сама мене не запросиш. Я певний, що ждати мені доведеться недовго. За тиждень тобі надокучить цей залюблений понікуди чоловік, і ти забагнеш веселішого товариства. Згадаєш свого гульвісу кузена, який ніколи не був серйозним, завжди дотепним і інколи очайдушно сміливим. І пошкодуєш за тим, котрий завжди готовий тебе божествити, але ніколи не був ревнивим, умів поступатися іншим, потурав твоїм примхам». «Винагороджуючи себе в інших місцях», – зауважила пана Ізабелла. «Ну а як же? Якби я так не робив, ти не мала б мені чого пробачати і боялася б моїх докорів». Не змінюючи пози, він обійняв її правою рукою, а лівою стиснув її пальці, прикриті накидкою. «Так, кузинко», – сказав він, – «такі, як ти, жінці, мало щоденного хліба, пошани та медяників обожування. Тобі інколи потрібно шампанського. Тебе хтось мусить сп'янити хоча б цинізмом». «Циніком бути легко». «Але не кожен насмілиться ним бути. Запитай оцього пана, чи спадало йому коли-небудь на думку, що його неземна любов варта менше за моє блюзнірство». Вокульський уже не слухав, що вони говорили далі. Увагу його заполонило інше явище. Зміна, яка швидко почала відбуватися в ньому самому. Якби йому вчора сказав хто-небудь, що він буде німим свідком подібної розмови, він не повірив би, вважав би, що кожна фраза убила б його або викликала б шаленство. Та коли це сталося, він упевнився, що існує дещо гірше, ніж зрада, розчарування чи приниження. Але що? Та от що? Їзда залізницею! Як цей вагон дрижить? Як він шалено мчить? Дрижання вагона передається його ногам, серцю, мозкові. В ньому самому все дрижить, кожна кісточка, кожен нерв. А поїзд мчить і мчить по безмежному полю під велетенським склепінням неба. І він мусить їхати. Ще невідомо, як довго, може 5, а може 10 хвилин. Що йому до старського чи пани Ізабели? Вони варті одне одного, але поїзд... Ах, оцей поїзд, як він хитається! Він боявся, що от-от розплачеться, почне кричати, виб'є вікно і вискочить з вагона. Ще гірше, боявся, що благатиме старського, аби рятував його. Від чого? Була мить, коли він хотів сховатися під лавку, просити своїх супутників сісти на нього і так доїхати до станції. Він заплющив очі, стипив зуби, вхопився руками за торочку обивки, під виступив у нього на лобі і спливав по обличчю, а поїзд усе дрижав і мчав. Нарешті пролунав один, потім другий свисток, і поїзд зупинився. «Тепер я врятований», – подумав Вокульський. У цей час прокинувся пан Ленський. «Яка це станція?» – спитав він Вокульського. «Скирневиці», відповіла панна Ізабелла. Кондуктор відчинив двері. Вокульський підхопився з місця. Він штовхнув пана Томаша, мало не впав на протилежну канапу, спіткнувся на приступці і побіг у буфет. «Горілки!» – крикнув він. Здивована буфетниця подала йому чарку. Вокульський підніс її до губів, але відчув спазми в горлі і нудоту і поставив чарку назад на прилавок. У вагоні старський розмовляв із панною Ізабелою. «Ти мені даруй, кузинко, але так на стрім голов при дамах не вибігають», – сказав він. «Може, він хворий?» – відповіла панна Ізабелла, відчуваючи якийсь неспокій. У всякому разі, ця хвороба не така небезпечна, як невідкладна. Може тобі замовити чого-небудь в буфеті? Нехай подадуть сельтерської. Старський пішов у буфет. Панна Ізабелла виглядала у вікна, і її неспокій усе зростав. «Тут щось не те», – думала вона. «Який у нього був дивний вигляд?» Вокульський з буфету пішов у кінець перону. Він кілька разів глибоко зітхнув, напився води із бочки, коло якої стояла якась бідна жінка і кілька євреїв, і опам'ятався. Побачивши оберкондуктора, він звернувся до нього. «Шановний добродію, візьміть в руки якийсь аркуш паперу». «У чому річ?» «Ні в чому. Візьміть в конторі якого-небудь папірця. Підійдіть до салон вагона і скажіть, що на ім'я Вокульського одержана телеграма». «Цебто на ваше?» «Егерш». Оберкондуктор дуже здивувався, але пішов на телеграф. За кілька хвилин він підійшов до вагона, у якому сидів пан Ленський з дочкою, і гукнув: «Телеграма для пана Вокульського!» «Що таке? Ану, покажи!» – озвався занепокоєний пан Томаш. Але в цю мить коло оберкондуктора опинився Вокульський, узяв папірця, спокійно розгорнув, і хоч у тому місці було зовсім темно, удав, що читає. «Що за телеграма?» – спитав його пан Томаш. «З Варшави», – відповів Вокульський. «Мушу повертатись». «Як повертатись?» Злякалась панна Ізабелла. «Трапилось якесь нещастя?» «Ні, пані. Мене викликає мій компаньйон». «Прибуток чи збиток?» шепнув пан Томаш, вихиляючись з вікна. «Величезний прибуток». У тон йому відповів Вокульський. «А, ну то їдь!» порадив пан Томаш. «Але чого ж вам залишатися тут?» вигукнула панна Ізабелла. «Вам доведеться чекати варшавського поїзда. А в такому разі краще їхати з нами йому назустріч. Ми будемо ще кілька годин вкупі». «Белла прекрасно радить», докинув своє слово пан Томаш. «Ні, добродію. Я поїду відсіля хоч би на паровозі, аби не втрачати кілька годин». Панна Ізабелла дивилась на нього широко розкритими очима. У цю мить вона спостерегла в ньому щось зовсім для себе нове і подумала: «Яка багата натура!» Протягом кількох хвилин Вокульський несподівано виріс в її очах, а Старський видався маленьким і смішним. «Але чого він зостається? Відкіля тут взялася телеграма?» – подумала вона, і слідом за невиразною тривогою її пойняв страх. Вокульський знову пішов у буфет, щоб знайти носія, який виніс без вагона його речі, і здибався зі Старським. «Що з вами сталося?» – вигукнув Старський, придивляючись до Вокульського, що стояв у смузі світла, яка падала з зали. Вокульський узяв його під руку і потягнув за собою уздовж перону. «Пане Старський, не гнівайтесь на те, що я вам скажу», промовив він глухим голосом. «Ви неправильно оцінюєте себе. У вашій особі стільки демонічного, скільки в сірниковій головці отрути. І взагалі, у вас немає ніяких властивостей шампанського. У вас швидше є властивість старого сиру, який збуджуючи впливає на хворі шлунки, але викликає блювоту в здорових. Пробачте, будь ласка». Старський стояв приголомшений. Він нічого не розумів, і разом з тим ніби починав щось розуміти. Йому здалося, що перед ним божевільний. Пролунав другий дзвінок, пасажири юрбою побігли з буфету до вагонів. «Іще дам вам одну пораду, пане Старський. Користуючись прихильністю осіб прекрасної статі, краще застосовуйте вже традиційну обережність, аніж демонічне зухвальство. Ваше зухвальство демаскує жінок. А тому що жінки не люблять бути демаскованими, то ви можете втратити їхню прихильність. А це було б нещастям і для вас, і для ваших фавориток». Старський і досі не розумів, у чому річ. «Якщо я вас чимось образив, – сказав він, – то готовий дати сатисфакцію». Пролунав третій дзвінок. «Панове, прошу сідати!» «Ні, шановний добродію, – сказав Вокульський до Старського, – повертаючись з ним до вагона Ленських. «Якби я жадав сатисфакції, то вас уже не було б живого, і зробив би я це без зайвих формальностей. Швидше ви маєте право жадати від мене сатисфакції за те, що я насмілився вдертися у той садок, де ви вирощуєте свої квіти. У будь-який час до ваших послуг. Ви ж знаєте мою адресу». Вони підійшли до вагона, коло якого вже стояв кондуктор. Вокульський силоміць обхнув Старського в вагон, а кондуктор зачинив двері. «Чого ж ти не прощаєшся, пане Станіславе?» – гукнув здивований пан Томаш. «Щасливої дороги!» – відповів він, кланяючись. У вікні з'явилася панна Ізабелла. Оберкондуктор свиснув. У відповідь залунав гудок паровоза. «Фервел, міс Ізе! Фервел!» «Прощавайте, пані Ізо! Прощавайте!» – гукнув Вокульський. Поїзд рушив. Панна Ізабелла кинулась на канапу навпроти батька. Старський одійшов у куток. «Так-так», – пробормотів Вокульський. «Помиритись вище до Петракова». Поїзд відходив, а він дивився на нього і сміявся. На пероні уже нікого не було, а він все прислухався до гуркоту поїзда, що гремотів то гучніше, то затихав, поки зовсім не стих. Потім він чув кроки залізничників, що розходилися з станції, гуркіт столиків у буфеті. Далі у буфеті почало гаснути світло, і офіціант, позіхаючи, зачинив скрипучі скляні двері. «Вони загубили мою пластинку, розшукуючи медальйон», – думав Вокульський. «Я сентиментальний і нудний. Крім щоденного хліба пошани та медяників обожування, вона потребує ще шампанського. Медяники обожування – непоганий дотеп. Але яке їй шампанське смакує? Ага, цинізм. Шампанське цинізму – теж непоганий дотеп. Що ж, виходить, я недаремно вивчав англійську мову». Блукаючи без мети, він спинився між двома довгими рядами вагонів на запасних коліях. Якийсь час він не знав, куди йти, і раптом із ним сталося щось незвичайне. То була галюцинація. Йому здалося, що він стоїть всередині величезної вежі, яка безшумно завалилася, а він опинився серед купи грузу і не може поворухнутися, щоб з нього вибратися. У виходу ніде не було. Він стрепенувся. Видиво зникло. «Мабуть, мене морить сон», – подумав він. «Власне кажучи, в тому, що сталося, немає нічого несподіваного. Але це можна було передбачити наперед. Я навіть усе це знав. Чи сказала вона хоч одне розумне слово за весь час нашого знайомства? Чим вона цікавилась? Балами, раутами, концертами, уборами. Що вона любила? Саму себе. Їй здавалося, що світ існує для неї, а вона для того, щоб бавитись. Кокетувала. Так-так, безсоромно кокетувала з усіма мужчинами. А з жінками змагалася на першість у красі, обожнюванні, в туалетах. Що вона робила? Нічого. Була оздобою салонів. Єдина річ, з допомогою якої вона могла забезпечити собі матеріальне існування, була її любов. Фальшивий товар. А Старський? Що ж Старський? Такий самий паразит, як і вона, він був лише епізодом у її багатому досвідом житті. До нього у мене не мусить бути претензій. Вони, як то кажуть, обоє-рябоє. До неї також. Вона меселіна, яка дратує уяву. Її обіймав і шукав медальйона. Хто хотів, навіть отакий нікчемний Старський, що за браком роботи мусив стати баламутом? Я вірив, між мешканцями земними є ангели білі, як з роману «Поганка» нарцизи Жмиховської. Гарні мені ангели, отакі світлі крила, Молінарі, Старський, і хто його знає, скільки ще їх. Ось де наслідок пізнання жінок з поезії. Треба було вивчати жінок не крізь окуляри Міцкевичів, Красінських, Словацьких, а за статистикою, котра вчить, що десята частина цих білих ангелів – повії. А коли б мене спіткало розчарування, то принаймні приємне. У цей час залунав якийсь рик. Наливали воду у котел чи цистерну. Вокульський зупинився. В цьому протяжному й сумовитому звукові йому причувся цілий оркестр, який виконує мелодію з Роберта Диявола. «Ви, що спочили тут, під холодним камінним надгробком?» Сміх, плач, жаль, вереск, нестерпні вигуки. Все це лунало разом, і над усією цією мішаниною підносився могутній, повний безнадійного смутку голос. Він готовий був заприсягтися, що чує звуки оркестру, і знов піддався галюцинації. Йому здавалося, що він на кладовищі, серед розритих могил, з яких вилазять потворні тіні і поволі перетворюються на прекрасних жінок. Серед них обережно пробирається панна Ізабела і вабить його рукою та поглядом. Його пройняв такий жах, що він перехрестився, і видив щезлий. «Ну, годі», – подумав він, – «а то я тут з божеволію». І вирішив забути за панну Ізабеллу. Була вже друга година ночі. У телеграфній конторі світилася лампа з зеленим абажуром, і чути було стукіт апарата. Коло вокзалу походжав якийсь чоловік із шапкою в руці. «Коли їде поїзд на Варшаву?» – спитав його Вокульський. «О, п'ятій, вельможний пане!» – відповів чоловік і потягнувся до його руки, немов хотів її поцілувати. «Я, вельможний пане, аж о п'ятій!» – повторив Вокульський. «За такий час кіньми можна. А з Варшави о котрій?» «За три чверті години. Я, вельможний пане, за три чверті!» – прошепотів Вокульський. «Чверті!» – повторював він, відчуваючи, як невиразно вимовляє букву «Р». Він обернувся спиною до незнайомця і вздовж насипу пішов у бік Варшави. Незнайомий подивився йому вслід, похитав головою і зник у темряві. «Чверті!» – бурмотів Вокульський. «Чогось у мене язик терпне. Якийсь дивний збіг випадків. Я вчився, щоб здобути панну Ізабеллу, а вивчився, щоб її втратити. Або взяти Гейста. Виходить, що він для того зробив велике відкриття. Для того мені його довірив, щоб пан Старський мав зайвий привід для своїх пошуків. Вона позбавила мене всього, навіть останньої надії. Якби мене оце запитали, чи справді я знав Гейста, чи бачив його дивний метал, я не зміг би відповісти, і вже й сам не знаю, чи не було то самообманом. Ах, якби я міг про неї не думати, хоч би кільканадцять хвилин. Ну то й не буду про неї думати. Ніч була зоряна, поля темні, уздовж колій подекуди світились сигнальні вогні. Ідучи ровом, Вокульський спіткнувся на великий камінь, і в одну мить в його уяві постали руїни Заславського замку, і той камінь, на якому сиділа панна Ізабелла і її сльози. Але тепер крізь сльози блиснув повний фальшу погляд. «Отже, не буду про неї думати. Поїду до Гейста і працюватиму з 6 ранку до 11 ночі. Стежитиму за найменшою зміною тиску, температури, напруги струму. Мені не залишиться жодної хвилини». Йому причулося, що хтось за ним іде. Він обернувся, але нічого не побачив. Натомість помітив, що на ліве око бачить гірше, ніж на праве. І це його нестерпно дратувало. Йому хотілося б повернутися на станцію, але відчував, що не зможе дивитися на людей. Навіть думати про них болісно. «Не думав я, що людині може бути тяжкою власна душа», – бурмотів він. «Ах, якби я міг не думати!» Далеко на сході замріло світло, і показався вузенький серп місяця, що обливав усе навколо невимовно похмурим світлом. І раптом Вокульському показалось нове видиво. Він був у тихому пустельному лісі. Стовбури сосон якось чудно були нахилені в один бік. Не обзивався жодний птах, вітер не ворушив жодної галузки. Все потонуло у сумних сутінках. Він відчував, що ці сутінки, туга і смуток, випливають з його серця. І що все це закінчиться тільки з його життям, якщо закінчиться. З-поміж сосон, куди не глянь, прозирали клапті сірого неба, і кожен клапоть перетворювався на шибку вікна в вагоні, де видно тьмяне відображення панни Ізабели в обіймах старського. Вокульський неспроможний уже був позбутись цих примар. Вони опанували його, відібрали волю, спотворили думку, отруїли серце. Дух його втратив всіляку самостійність. Його уявою керувало будь-яке враження, повторюючись у численних, все смутніших і болісніших формах, як луна в порожній будівлі. Він знову спіткнувся об камінь. І цей дрібний факт розбудив у ньому довгий ряд болісних образів. Йому здалося, що колись, давно-давно, він сам був холодним, сліпим, мертвим каменем. І коли він лежав так, гордий своєю непорушністю, якої не здолали б оживити ніякі земні катаклізми, у ньому чи над ним озивався голос, питаючи: «Хочеш залишитись людиною?» «А що таке людина?» – відповів камінь. «Хочеш бачити, чути, відчувати?» «А що таке відчувати?» «Це значить пізнати щось зовсім нове. Отже, чи хочеш існування, яке за одну мить дає більше пізнання, аніж усі камені зазнали за мільйони віків?» «Я не розумію», – відповів камінь, – «але можу бути всім». «А якщо?» – питав далі надприродний голос. «Після цього пізнання у тебе залишиться вічний розпач». «А що таке розпач? Я можу бути чим завгодно». «Отже, будеш людиною», – пролунав голос. І він став людиною. Прожив кілька десятків років, і за цей час стільки прагнув і стільки мучився, що мертва природа не зазнала б такого за цілу вічність. Прагнучи одної мети, він знаходив тисячу інших. Втікаючи від одного страждання, потрапляв у море страждань і стільки відчув, стільки передумав, стільки витратив сил у світлі сліпих стихій, що кінець кінцем обурив проти себе всю природу. «Годі!» – залунало з усіх боків. «Годі! Поступися місцем іншим у цьому видовиську!» «Годі! Годі! Годі!» – кричало каміння, дерева, повітря, небо і земля. «Поступи з іншим! Нехай і вони пізнають нове буття!» «Годі!» Отже, він знову має стати нічим. І якраз тоді, коли це вище буття дає йому, як останній спогад, лише розпач за втраченим, жаль за тим, чого не досягнув. «Ах, хоч би швидше зійшло сонце», – шепнув Вокульський. «Повернусь у Варшаву, візьмусь за будь-яку роботу і покінчу з цими дурницями, які лише псують мені нерви. Вона хоче старського? Нехай їй буде старський. Я програв у коханні? Нехай. Зате виграв на інших речах. Не можна мати всього». Уже кілька хвилин він відчував на вусах якусь липку вологу. «Кров?» – подумав він. Витер губи і при світлі сірника помітив на хустинці піну. «Що це я? Сказився к чорту?» Раптом він побачив удалині два вогники, що поволі посувалися в його бік. За ними бовваніла темна маса, за якою густим снопом тяглися іскри. «Поїзд!» – подумав він. І йому здалося, що це той самий поїзд, у якому їде панна Ізабела. Він знову побачив салон-вагон, тьмяно освітлений запнутим ліхтарем, а в кутку помітив панну Ізабелу в обіймах старського. «Я її люблю. Люблю!» шепнув він. «Не можу забути». У цю мить його пройняла така мука, для якої в людській мові нема назви. Мучила його стомлена думка, зболіле почуття, роздавлена воля, само існування. І раптом він відчув уже не прагнення, а справжню потребу смерті. Поїзд повільно наближався. Вокульський безтямно упав на рейки. Він тремтів, зуби цокотіли, обома руками вхопився за шпали, у рот набилося повно піску. На колію впала смуга світла від ліхтарів. Рейки почали тихо дзвеніти. «Господи, помилуй мене!» – прошепотів він і заплющив очі. Раптом на нього війнуло теплом, і в ту саму мить щось сильно шарпнуло і скинуло з рейок. Поїзд пролетів на кілька дюймів від його голови, обдавши його парою і гарячим попелом. На мить він знепритомнів, а як опам'ятався, то побачив якогось чоловіка, що придавив йому коліном груди і міцно держав за руки. «Що це ви надумали, вельможний пане?» – сказав чоловік. «Де ж таке видано бігтись Бога?» Він не скінчив. Вокульський зіпнув його з себе, схопив за барки і звалив на землю. «Чого тобі від мене треба, падлюко?» – крикнув він. «Пане, вельможний пане, я ж Висоцький!» «Висоцький?» – повторив Вокульський. «Брешеш, Висоцький в Варшаві! Я його брат, залізничник! Та ви ж самі мене сюди влаштували ще торік після Великодня! Як же я міг дивитись на таке ваше нещастя? До того ж заборонено на колії під машину лізти!» Вокульський замислився і пустив його. «Все, що я тільки зробив доброго, обертається проти мене», – шепнув він. Знесилений, він сів на землю коло маленької дикої груші. Зірвався вітерець, зашелестів листям, і цей шелест нагадав Вокульському його давні літа. «Де моє щастя?» – подумав він. Щось здавило йому груди і підкотилося до горла. Він хотів зітхнути, але не міг. Задихаючись, обхопив деревце і крикнув: «Умираю!» Йому здавалося, що його заливає кров, що розриваються груди, він звивався від болю і раптом заридав. «Господи милосердний! Господи милосердний!» – повторював він, хлипаючи. Залізничник підповз до нього і обережно підсунув йому руку під голову. «Плачте, вельможний пане!» – казав він, схилившись над ним. «Плачте і покладайтеся на ім'я Господнє! Покладатиметеся ви на нього недаремно! Хто віддає себе під опіку Господню і всім серцем щиро йому вірить, той сміливо може сказати: «Бог мені заступай, оборона! Він не допустить на мене нічого лихого, а стенет лукавих мене визволить!» «Навіщо ваша вельможність, те багатство? Навіщо ті скарби? Все людину зрадить, тільки Бог не зрадить!» Вокульський припав лицем до землі. Йому здавалося, що разом із слізьми з його серця спливають біль, розчарування і розпач. Порушена думка почала набувати рівноваги. Він уже усвідомлював, що робив, і зрозумів, що в нещасну хвилину, коли все його зрадило, вірними лишились земля, проста людина і Бог. Він потроху заспокоювався, все рідше схлипував і відчув у всьому тілі таку слабість, що міцно заснув. Коли він прокинувся, світало. Сів, протер очі, побачив поруч з собою Висоцького і все пригадав. «Довго я спав. Хвилин з 15, а може з півгодини», відповів залізничник. Вокульський вийняв гаманця, дістав з нього кілька сторублівок і, даючи їх Висоцькому, сказав: «Знаєш, вчора я був п'яний. Не кажи нікому нічого, що тут було, а це твоїм дітям». Залізничник упав йому до ніг. «Я думав, ваша вельможність, що ви все втратили, і через те...» «Правду кажеш», задумливо відповів Вокульський. Я втратив усе, крім багатства. За тебе я не забуду, хоч краще б мені не жити на світі. Я теж оце подумав, що такий пан, як ви, не шукав би на себе біди, хоч би втратив усі гроші. Це зробила людська злість. Але прийде і на неї кінець. Бог правду бачить, та не скоро скаже. От побачите. Вокульський підвівся з землі і пішов до станції. Потім раптом обернувся до Висоцького і сказав: «Як будеш у Варшаві, то зайди до мене. Але нікому ні слова про те, що тут сталося». «Богом присягаюсь, не скажу», – відповів Висоцький і зняв шапку. «А іншим разом», – додав Вокульський, кладучи йому руку на плече, «іншим разом, як побачиш такого чоловіка, розумієш, як побачиш, то не рятуй його. Коли хтось хоче добровільно стати своєю кривдою перед судом Господнім, то не заважай йому». Не заважай.